moje nově objevená sexualita byla... Ne. Popisek neschopna zpracovat otcovo odhalení velikosti tsunami. Velikosti tsunami, to ne. Já jsem se vrhla do svého nového života a nepřipouštěla jsem si nic, co se dělo doma. Kde je Sakru Kristián? Bude asi v krámě. Proč? Protože tam pracuji. Od kdy? Už skoro měsíc. Aha. Měla jsem dávat větší pozor. Co potřebuješ? Nebo vlastně jinak. Co potřebuješ? Nic. Udělám to sám. Ale já jsem na tebe byla asi naštvaná, tati. Sakra, musím fix. Já jsem to nevěděla. Já jsem nemohla tušit, že se můj začátek stane tvým koncem. Ten obraz, Brusy. Co se stalo? Hodil jsem ho z těch poslaných schodů. Ale proč, Brusy? Protože, nevím. Co nevíš, Brusy, co nevíš? Protože mi tady kloprdele nikdo nepomůže. Protože nemůžu vystát ten tvůj děčivej panovačnej tón, ty tvoje gesta, ty teatrální maníry, ty tvoje... Přestaň! Ty obviněš mě, ano! Toto všemče jsem si s těma prošla, ty se každou minutu rozjeme ve střehu! Každý člověk v tomhle městě ví, co jsem zač! Ty jsi tu jediná, kdo má problém! Bože, nechci chodit dovnitř. Bude to v pohodě. Jak to může být v pohodě? Pojď, představím tě mému teplýmu tátovi. Je to jen 3 měsíce, co jsem objela. Kde se to stalo za 3 měsíce. Určitě. Jo. Zastavili jsme se tu s tou bufetou, ale ty si určitě nezměl. Ne, já nemám hlad. Možná si ale dáme do sklepu vína. Dám si některá z vás víno? Ne, díky, paní Petrová. Vy si asi chcete promluvit? Aha. Já bych se stejně radši natáhla. Můj věr je úplně zničil. Můžu jít poslat do pělného pokoje? Jistě. Po schodech nahoru, první pokoj vpravo. Dobře, díky, myslím. Musíš být taky unavená. Jsem v pohodě. Co je tady novýho? Koupil ten rozpadlý dům u 150. silnice, říkal ti to? Jo, myslím, že to zmínil v jednom z těch dopisů. Dostávám 2, 3, 4 dopisy týdně, jsou tak trochu manický. Už před lety ho chtěl koupit, ale tenkrát se rozhodl, že už je příliš seší. A já nechápu, proč teď, když ještě rozpadlejší, se rozhodl, že on ho dokáže opravit. Já nevím. Chodí tam dnem, nocí, dej, já si myslím, že ani nespí. Někdy vejdu do místnosti, on tam stojí, nehýbe se, strnulý jako se. Už mě nebaví uklízet. Nebaví mě uklízet tohle muzeum. Je toho moc. Už je toho moc.